Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 13 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Że się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Ucieka przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym dniu. Środa, 13 lutego przed nami. To 44 dzień tego roku. No tak się jakoś złożyło, że dziś Światowy Dzień Radia. Pytanie, odpowiedź. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. No tak się akurat złożyło. Jakie życzenia mają Państwo dla radia? Chodzi o to, żeby składać życzenia, bo tych już sporo i bardzo jesteśmy za nie wdzięczni. Bardzo Państwu dziękujemy, ale gdyby tak zastanowić się, czego życzylibyśmy sobie wszyscy, na najbliższe lata. No, dajmy na to na najbliższe 100 lat radia, czego byśmy sobie życzyli. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, czego życzylibyśmy sobie w Światowym Dniu Radia. Ale tak nie tylko od święta, na co dzień. A właśnie, a propos święta, nie zapominamy, że dziś imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. To wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce. No, słońca bez końca. O, właśnie, a propos. A propos tego słońca. Znowu, tak jak wczoraj. Dziś pochmurno, choć na północy kraju możliwe większe przejaśnienia. Za to na wschodzie i na południu śnieg, deszcz ze śniegiem, sam deszcz w ciągu dnia. Także w wielu miejscach, między innymi na krańcach wschodnich, popada. Wiatr umiarkowany i porywisty na wschodzie oraz na Pomorzu w porywach do 60 km na godzinę. Podobnie w partiach szczytowych wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o wartość temperatury. Dziś nominalna na termometrach najniższa na krańcach południowo-wschodnich, tam plus 1, plus 2 stopnie, to w województwie podkarpackim, w Bieszczadach. W większości regionów około 3-4 stopni, tu w Polsce południowo-wschodniej. 5 stopni w centralnej części kraju, na krańcach północnych i zachodnich do 6, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 8 stopni. No tak sobie to pan synoptyk wymyślił. Czemu by nie? Czemu by nie wzbraniać? Choć do wieści pogodowych, rzecz jasna, jeszcze będziemy powracać. 6 minut po godzinie 5. No to czego sobie życzymy na te najbliższe, no umowne, 100 lat? Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. to chyba zawsze, tak mi się wydaje, uniwersalne życzenie, ale pewnie też by się przydało więcej i na co dzień nie od święta miłości właśnie. Tej płynącej z radia staramy się jak możemy. 11 minut po godzinie 5. Wiele z zapowiedzi tego, o czym teraz powiemy w ciągu dnia, oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach niezmiennie polecamy i zachęcamy do słuchania. No a te najważniejsze oczywiście związane ze szczytem bliskowschodnim, bo uroczystą kolację na Zamku Królewskim rozpocznie wieczorem w Warszawie konferencja na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Na organizowane przez Polskę i Stany Zjednoczone rozmowy do naszej stolicy mają przyjechać ministrowie spraw zagranicznych z całego świata. Ta konferencja nie zakończy się żadnym przełomowym decyzją, jednak jak tłumaczą polscy dyplomaci, ma być początkiem procesu rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie. Na spotkanie do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele około 60 krajów, w tym wszystkich państw Unii Europejskiej oraz 11 krajów z Bliskiego Wschodu. Przy stole rozmów pojawią się też ministrowie z Australii, Nowej Zelandii czy Korei Południowej. A główne tematy dyskusji to oczywiście wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, uchodźcy, broń masowego rażenia i terroryzm. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Polsce. Polityk spotka się z przedstawicielami polskich władz, między innymi z prezydentem i premierem. Dziś początek posiedzenia Senatu. Podczas trwających do piątku obrad Izba rozpatrzy między innymi nowelizację ustawy o grach hazardowych. Rozszerzono katalog celów, na jakie mogą być przeznaczone środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej. Dzięki temu możliwe będzie między innymi zwiększenie dostępności do taniej bazy noclegowej oraz poprawienie infrastruktury szlaków turystycznych. Senat pochyli się także nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Przewiduje ona, że obywatele krajów spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju nienależącego do Unii. Obrady rozpoczną się o godzinie 11. Najbliższej nocy rozpocznie się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Takie badanie jest przeprowadzane co 2 lata. Poprzednie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Doliczono się wówczas ponad 33 tysięcy bezdomnych, w zdecydowanej większości mężczyzn. No i z naszego ogródka radiowego wieczorem Polskie Radio przyzna swoje największe nagrody. Złote mikrofony. Uroczysta gala rozpocznie się o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj dla radiowców wielki dzień, gala wręczenia złotych mikrofonów i dodatkowo w Światowym Dniu Radia, więc takie podwójne święto. Złoty mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia, przyznawana co roku osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Laureaci złotych mikrofonów reprezentują różne obszary działalności radiowej, takie jak teatr, muzyka, literatura, reportaż, publicystyka i realizacja dźwięku. Najbardziej wartościowe i charakterystyczne w tym wyróżnieniu jest to, że ludzie radia przyznają tę nagrodę ludziom radia, czyli mistrzowie mistrzom. W tym roku kapituła Złotego Mikrofonu wyłoniła 5 zwycięzców spośród 23 zgłoszonych kandydatur. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku i od tego czasu to elitarne grono laureatów tej nagrody liczy 246 osób. A uroczystą galę w Światowym Dniu Radia uświetni występ zespołu pod kierownictwem Leszka Biolika. Podczas koncertu Cohen i kobiety wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Anita Lipnicka i Daria Zawiałów. A więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach na trójkowej antenie i na portalu polskieradio24.pl. 14,5 minuty po godzinie 5. Daria Zawiałów. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosenne deszcze obudzą Myślę, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze przed muzycznym kalendarzem szelest prasy, bo to 20 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przynosi informację o tym, że prezes UOKiK ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm i nakładać kary finansowe. To nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych w tym roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być rozbudowany o 4 nowe departamenty. Dostanie 162 dodatkowe etaty oraz zatrudnionych zostanie wiceprezes do spraw zwalczania zatorów płatniczych. Gazeta wyjaśnia, że chodzi o najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych, nad którymi pracuje Ministerstwo Przedsiębiorstw i technologii. Kary dla nieuczciwych, o tym dziś w Pulsie Biznesu. O jeszcze jednych karach będzie, ale to za chwilę. Wcześniej Rzeczpospolita o tym, że do usuwania rzeczy porzuconych na dzikich wysypiskach nie palą się ani gminy, ani właściciele nieruchomości. Brakuje też skutecznych narzędzi w prawie, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Dodając, że dzikie wysypiska to zmora wielu gmin. Z zeszłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w 13 na 22 skontrolowane gminy istnieją lub istniały dzikie, nieuprzątnięte wysypiska. Przepisy są niejednoznaczne, lecz jak się okazuje, trudne do wykonania. Gminy mają obowiązek odbierać do swoich mieszkańców odpady wielkogabarytowe. Jak wskazuje gazeta, mogą to robić na dwa sposoby: poprzez utworzenie selektywnych punktów odbioru odpadów albo odbierając je bezpośrednio od mieszkańców z terenu nieruchomości lub w tak zwanej formie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. No ale w wielu wypadkach te zasady dobrze działają, w innych okazują się niewystarczające. W efekcie niejedną starą kanapę czy fotel można jeszcze znaleźć porzucone poza miastem, na przykład w lesie czy przydrożnym rowie. Nie ma kto posprzątać zaśmieconych lasów,

right up to the microphone. Say the last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Stres w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, kiedy to 41 lat temu zespół rozpoczął nagrywanie pierwszego albumu Sultans on Swing. Na otwarcie dziś fantastycznie i przebojowo. Ciąg dalszy. No to już teraz przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 13, jakby nie było, lutego. Druga część kalendarza przynosi m.in. informacje o tym, że w 1769 roku, a więc równo 250 lat temu, urodził się Iwan Kryłow, rosyjski poeta satyryczny, autor bajek i komedii obyczajowych łączących ostrą krytykę społeczno-polityczną z oświeceniowym racjonalizmem i mądrością ludową. Zmarł w 1844 roku. 136 lat temu zmarł Richard Wagner, niemiecki kompozytor, twórca muzyki operowej osnutej na starogermańskich legendach i podaniach ludowych. 50 lat temu na emigracji w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta, członek kabaretu Pod Pikadorem, jeden z założycieli głównych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander. 39 lat temu zmarł Marian Rejewski, matematyk i kryptolog, który w 1932 roku wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. A sukces ten, jak pamiętamy, umożliwił odczytanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. 37 lat temu prezydium rządu podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy pierwszej linii warszawskiego metra. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1983 roku. Pierwszy odcinek kabaty Politechnika oddano do użytku w 1995 roku. 15 lat temu zginął kierowca rajdowy Janusz Kulik, a 14 lat temu zmarła siostra Lucio dos Santos, zakonnica portugalska, ostatnia z trojga dzieci, które miały objawienie od Matki Bożej w Fatimie. 5 lat temu zmarł Zbigniew Romaszewski, działacz opozycji demokratycznej i Solidarności, wieloletni senator, a 5 lat temu również zmarł Janusz Stanny, grafik, rysownik i plakacista. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, również wspomnienie, a przy tej okazji także przypomnienie tych rzadziej prezentowanych nagrań i artystów. A w związku z 17. rocznicą przypomnimy twórczość Waylona Jenningsa, amerykańskiego gitarzysty i piosenkarza muzyki country. I've been on the road most all my life. Travel from coast to coast in search of some pleasures and treasures and things, whatever pleased me the most, like bandanas and blue jeans and old cowboy clothes that ring back an old country song about rough rides and red eyes and old broken bones and railroad tracks running back home. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwayman rolls. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Mama said home's where the heart is, like Bob will sit in a poem. My heart is there in the middle of Texas, beside the old Alamo. Like my broken inside, an old leather boots, I'm worn, but I'm still going strong. Cowboys can tell when the seasons are changing, and I think it's time to move on. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwaymen roam. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Waylon Jennings i Willie Nelson w muzycznym kalendarzu na wspomnienie w 17. rocznicę śmierci tego pierwszego z wymienionych amerykańskiego gitarzysty i piosenkarza country. Żeby dobrze budziło, takie życzenia państwo mają do radia w Światowym Dniu Radia. Żeby dobrze budziło, ale nie przed czasem. Będziemy się starać, choć jak wspomina pan Rafał, czy to już? No jeszcze. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, tak mniej więcej za kwadrans. No, może niespełna, ale rzeczywiście z takim zacięciem kantrowym w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę, bo już minęła 5:30, zatem czas na informacje pogodowe. Napływa cieplejsze powietrze polarne, morskie. Dziś będzie pochmurno. Na wschodzie i południu kraju popada śnieg przechodzący w deszcz i w deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia możliwe na północy. A wiatr umiarkowany i porywisty nie tylko w górach. Tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Na termometrach coraz wyższa temperatura. To cieplejsze powietrze, choć polarno-morskie. No to jednak wyraźnie widać będzie dziś na termometrach, bo ma być od 1 stopnia na Podkarpaciu do 3 na krańcach wschodnich, w centrum do 5, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni 6, lokalnie także na północy, ale na Pomorzu Zachodnim nawet dziś w rejonie Szczecinia do plus 8 stopni. Taka wyliczanka pogodowa, a teraz wyliczanka od Face, która to dziś też obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes arrived at your door, left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the car. You're changing your heart.

69 lat kończy dziś Peter Gabriel, brytyjski muzyk. Także wokalista, rzecz jasna, pianista i producent z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwa życzenia do radia z okazji Światowego Dnia, aby jak najdłużej trwało, byśmy mogli codziennie słuchać muzyki, wiadomości, ciekawych ciekawostek. A z tych ciekawych ciekawostek, jak pisze pan Grzegorz, to pamiętamy, że za ojca radia uważa się Marconiego, ale on tylko wykorzystał rozwiązania innego geniusza. Pierwszy projekt powstał w biurze i głowie słynnego uczonego Nikoli Tesla. Bardzo dziękujemy. Pan Grzegorz Żarek Letnisko również z nami stale na nasłuchu i tego właśnie, no, my radiowcy byśmy sobie życzyli stałych słuchaczy. Jak zwykle o tej porze, stali słuchacze już wiedzą, 13 minut przed godziną 6 prezentujemy kącik country w Budziku. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Metresa Berg pojawi się w następnej swojej piosence Eated Joe's. Jak sam tytuł wskazuje, będzie to opowieść z restauracji czy też kawiarni. Otóż w tej restauracji u Józia można znakomicie zjeść, ale jaką pracę ma kelnerka? Ciężką, wymagającą i tak dalej, i tak dalej. Niby się wszyscy w Ameryce uśmiechają, ale także czekając na jedzenie, bywają głodni i bywają kapryśni. Metresa Berg nie zrobiła wielkiej kariery jako wokalistka, ale jej piosenki są wykonywane przez wiele gwiazd, zwłaszcza kobiet. Jeff Hanna jest jej mężem. On gra w zespole Nitty Gritty Dirt Band, śpiewa także. Tworzą bardzo udaną parę, chociaż nie wiem, jak to jest w chwili obecnej. Kiedyś byli wzorcową parą w Nashville. Eat at Joe's, no to posłuchajmy w takim razie, co się dzieje tam na zapleczu tej restauracji u Józia. Until 6 a.m. Raking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham. Scrambled poster over easy, coffee black and strong. Jukeboxer, scratchy records, I play them all night long. Eternal Joe's. Well, here comes old Frank Taylor, smelling like old gin. Well, I guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. Well, here's a hot towel on your coffee. Darling, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Domestic goddess for an hour or so. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Uh-huh. Eat at Joe's. Uh-huh. Eat at Joe's. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku. Jutro przed godziną szóstą niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 8 minut szósta. Dziś Światowy Dzień Radio. O tym rzecz jasna będziemy mówić i od kuchni radiowej na pewno rozpocznie się spotkanie w porannym. Zapraszamy po godzinie szóstej, ale dziś także pamiętamy, że imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 13 dzień lutego, to także dzień urodzin pana Krzysztofa ze Szczecina, który to zazwyczaj zawoływuje zakaz narzekania. Pan Krzysztof kończy 64 lata. Wszystkiego dobrego. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sweater by the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp. Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały, szczególnie za życzenia z okazji Światowego Dnia Radia, czego byśmy sobie życzyli. Pan Marcin napisał, jestem stałym słuchaczem, choć nieczęsto się ujawniam, zwłaszcza o tej porze. Słucham jednak już dobre kilka lat. Kiedyś premier Pawlak powiedział, że koalicja trwa i trwa mać. A ja napiszę, że radio Trójka trwa i trwa mać. I tego Wam wszystkim życzę. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Marcinie. Więcej życzeń pewnie po godzinie szóstej w porannej audycji, a za 4,5 minuty o szóstej serwis. Bardzo pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Thank you. Schody jak kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie. Złość się.